شهر مینا کړی دردا سوال کړم په بار بار اے نسیما نسیما زرر یوسف خام پیغام زم عرزو نپٹ ست لیوڑا پلارا اے نسیما نسیما ضرور یوسف خام پیغام ضرور یوسف خام پیغام چهر میں ناکڑی دردا سوال کلم پو بار بار اے نسیما نسیما ضرور یوسف خام پیغام زم عرزو نپٹ ست لیوڑا پلارا اے نسیما ضرور یوسف خام پیغام ضرور یوسف خام پیغام اللہ سلام اے نسیما اے نسیما ضرور یوسف خام پیغام ضرور یوسف خام پیغام ډیر په ادب او احترام اے نسیما اے نسیما ضرور یوسف خام پیغام ضرور یوسف خام پیغام ورتا بیان میګړه حالو نا ور په وار اے نسیما اے نسیما ضرور یوسف خام پیغام چهر میں ناکڑی دردا سوال کلم پو بار بار اے نسیما اے نسیما ضرور یوسف خام پیغام زم عرزو نپٹ ست لیوڑا پلارا اے نسیما اے نسیما ضرور یوسف خام پیغام ضرور یوسف خام پیغام اللہ بی حدا تنگ دی با جن کے اے نسیما اے نسیما ضرور یوسف خام پیغام مبتلا دی سخت غم کے اے نسیما اے نسیما ضرور یوسف خام پیغام ضرور یوسف خام پیغام بلتن نیوالی سواز بی می پانگار اے نسیما ضرور یوسف خام پیغام ضرور یوسف خام پیغام چهر میں ناکڑی دردا سوال کلم پو بار بار اے نسیما اے نسیما ضرور یوسف خام پیغام زم عرزو نپٹ ست لیوڑا پلارا اے نسیما اے نسیما ضرور یوسف خام پیغام ضرور یوسف خام پیغام اللہ جنان تا اوایا حالنا نسیما نسیما ضرور یوسف خام پیغام ضرور یو سفر خام پرغام تا اوری دلی پر یادونا اے نسیما اے نسیما ضرور یو سفر خام پرغام ضرور یو سفر خام پرغام رنگ می زیڑی گی پا جم کی ام بیمارا اے نسیما ضرور یو سفر خام پرغام ضرور یو سفر خام پرغام چہر میں ناکڑی دردا سوال کلم پو بار بارا اے نسیما ضرور یو سفر خام پرغام زم عرزو نپٹ ست لیوڑا پلارا اے نسیما ضرور یو سفر خام پرغام ضرور یو سفر خام پرغام اللہ دار منی و دو دحوال اے نسیما ضرور یو سفر خام پرغام ضرور یو سفر خام پرغام چہر دن شیعج سوال اے نسیما ضرور یو سفر خام پرغام ضرور یو سفر خام پرغام چلا قرار شی سمزڑا دا بی قرار اے نسیما ضرور یو سفر خام پرغام ضرور یو سفر خام پرغام چہر میں ناکڑی دردا سوال کلم پو بار بارا اے نسیما ضرور یو سفر خام پرغام زم عرزو نپٹ ست لیوڑا پلارا اے نسیما ضرور یو سفر خام پرغام ضرور یو سفر خام پرغام ضرور یو سفر خام